क्या भगवान उसके घर ले जाकर के देता है? ये वह धातु का प्रयोग क्यों करते हैं? अब वो तो ब्राह्मण थे, अपने जो है वो लगे रहते थे, जो है वह शास्त्र पे लगे रहते थे, और घर की स्थिति तो ऐसे रहती थी और कभी चिंता भी नहीं की। तो रात भर विचार करते रहे कि वह धातु का प्रयोग क्यों करते हैं। रतदान में हम कुछ भी प्रयोग कर देते हैं, उसका मैं ये काम सिद्ध करता हूँ, क्या सिर पर लेकर के जो है वह ले जाते हैं? उन्होंने क्या किया कि वो वह वहामी के ऊपर हड़ताल लगा दिया है। वो समझ में नहीं आ रहा है, उस पर ऐसे हड़ताल लगा दिया कि वह धातु का प्रयोग तो यहाँ नहीं करना चाहिए था। तो स्नान करने गए, अब वहां पर जो है पूजन इत्यादि बैठे रहे, देर हो गई, इधर घर पर तो कुछ था नहीं, तो ये बैठी थी जो है पंडिताइन की, वो आएंगे कुछ ले आएंगे तो बनाएंगे। जिन्हें हम देखा कि एक लड़का जो है सिर पर बोझा लादे और वहां पर आया, और उसको यहां से खून निकल रहा था। अब देखा तो देखने में बड़ा विलक्षण लड़का लगता है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं तो पंडित जी का सेवक हूं, उन्होंने ये सामान भेजा है भोजन आदि। अरे कहा तुमको चोट कैसे लगी? अरे कह क्या बताओ, पंडित जी ने मार दिया जो है वह। अब इतने उनको गुस्सा लगा कि ऐसा लड़का देखो, इसीलिए तो घर में कुछ रहता नहीं। आप बताओ, जो घर में सामान ले आने वाला है उसको ही मार दिया पंडित ने जो है वो। अब उनको बहुत गुस्सा आया पंडित, और घर में सामान रख लिया, उसने कहा हमको जल्दी हम जाते हैं, अब ये चोट लग गई, पंडित जी ने मार दिया। आप जब पंडित जी आए तो फिर वो बर्फ पड़ी उसके ऊपर कि तुमको इतना जो है वो पंडित होकर के इतना ऐसा लड़का था बताओ जो है, और उसको तो सिर फोड़ दिया तुम, जो जो घर में सामान ले आए उसका सिर ही फोड़ देते हो, कैसे ले आएगा? उन्होंने कहा भाई तू क्या कह रही है, आपको समझिए, कहा वो सामान जो जिससे भेजा था तुमने उसका सिर क्यों फोड़ दिया? मैंने तो सामान नहीं भेजा भाई। फिर उनको ध्यान आया, उन्होंने कहा ओहो, जो हम वहामी पर हमने हड़ताल लगा दिया था कि क्या परमेश्वर सिर पर ढो करके पहुंचाएगा किसी के यहाँ सामान भक्त के यहाँ? तो भगवान ने ये दिखाया कि हाँ, मैं सिर पर ढो करके भी पहुंचा था, जो मेरे शरण में रहता है मैं उसके सिर अपने सिर पर भी ढो करके उसको। महाराष्ट्र में एक नाथ जी थे, 12 वर्ष तक सेवा किया भगवान ने, 12 वर्ष तक नौकर बन करके घर में रहे। वो मकान चू रहा था और न इनके पास पैसा था, न वो छाने की सामर्थ्य थी। एक लड़का आ गया, कहा काका जी मैं छाना बहुत बढ़िया जानता हूँ, छप्पर छाना बहुत बढ़िया। अरे भाई छप्पर छाना तुम जानते हो, पर तुमको मजदूरी देने के लिए मेरे पास नहीं है मजदूरी। वो जो है वो अपना तो छप्पर छाना बहुत अच्छा जानते हैं, अपने को मजदूरी की कोई जरूरत नहीं है। आप जब भोजन करेंगे कुछ बचे होजिएगा तो हम भी खा लेंगे। वो लड़का 12 वर्ष तक एक नाथ जी की सेवा। अंत में जब एक घटना आई, वो घटना मैं नहीं कहूंगा बड़ी है, तो उस घटना से ये निश्चित हो गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो फिर गायब। तो 12 वर्ष तक सेवा। तो यहाँ पर भक्त को तो बड़ी भारी शंका हो सकती है कि भाई जो है ये कैसे गीता में कह दिया, भगवान भले ही और कुछ न करे पर भक्तों के लिए तो करेगा। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं करता, मैं किसी के लिए नहीं करता, मेरा स्वरूप ऐसा है कि उसमें क्रिया होती ही नहीं। भाई क्रिया होती नहीं, इधर भक्तों के लिए आपने प्रतिज्ञा किया है, भक्तों को अनुभव होता है। कहा वो ऐसा है कि वो ऐसी होता है, ऐसा ज्ञान होता है। मैं कुछ करता वरता नहीं हूँ, पर उसको ज्ञान ऐसे, जैसे स्वप्न में कुछ होता होता नहीं है पर ज्ञान ऐसे होता है। जो भक्ति करेगा उसको उसी प्रकार का ज्ञान होगा, और जो शत्रुता करेगा उसको उसी प्रकार का ज्ञान होगा कि मैं मार रहा हूँ, और जो भक्ति करेगा उसको इसी प्रकार का ज्ञान होगा कि मैं उसके घर में पहुंचा रहा हूँ। पर वस्तुतः जो है वह मेरा स्वरूप अक्रिय है, मैं कुछ करता होता नहीं हूँ, और व्यवहार में मैं करता हूँ भक्तों के लिए। जहाँ व्यवहारिक सत्ता है वहाँ भक्तों के लिए सब कुछ करता हूँ, पर जहाँ पारमार्थिक सत्ता में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इसी बात को कहा कि देखिए टीका लगाई, कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐश्वर्याणि आत्मनो अविद्याकृतानि, ये पहले कहा गया। इदानीं ईश्वरीय संन्यस्त समस्त व्यापारस्य, जिसने ईश्वर में अपने संपूर्ण कर्मों को समर्पित कर दिया है, तदेक शरणस्य, केवल ईश्वर का शरण जिसने स्वीकार कर दिया है, दुरितम सुकृतम वा तद अनुग्रहार्थम, वो सब कर्म स्वीकार समर्पित कर दिया है, चाहे पाप कर्म रहा हो चाहे पुण्य कर्म। जब अपना जीवन ही समर्पित कर दिया, जैसे मान लीजिए आपका मकान है कोई, आपने मकान ही दान कर दिया जब आपने, तो चाहे उसमें भूत हो चाहे उसमें देवता हो, चाहे उसमें सोना गड़ा हो चाहे उसमें सांप हो, वो जिसको आपने समर्पित किया उसी के पास चला जाएगा कि वो आपके पास रहेगा? वो तो उसी के पास चला जाएगा। ऐसे आपने जीवन ही जब भगवान को समर्पित कर दिया तो दुरित भी समर्पित हो गया, इस जीवन में रहने वाला जो पाप या पुण्य, ये दोनों को, दोनों भगवान को समर्पित हो गए। तो इसीलिए कहते दुरितम सुकृतम वा, दुरित हो या सुकृत हो दोनों समर्पित हो गए, भगवान का एक शरण हो गया वह। तो तद अनुग्रहार्थम, उसके अनुग्रह के लिए भगवान आगते, भगवान तो उसके अनुग्रह के लिए उसकी बात स्वीकार करेगा कि नहीं? अरे जब कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति तो तद अश्नामी, उसको मैं ये नहीं देखता हूँ कि पत्ता है कि फूल है, मैं उसको खाए जाता हूँ, उसको स्वीकार कर देता हूँ। तो जब ऐसा भगवान है तब वो भगवान मदिक शरण, मेरी एकमात्र मेरी शरण में रहने वाला है, मत प्रीत्यर्थम कर्म कुर्वाणा, मेरी प्रीति के लिए ही कर्म करता है, बाकी इसको कोई प्रयोजन नहीं है। तो दुष्कृतादि अपनोदनेन अनुग्राह्यम अनुग्राह्यो मया, तो भगवान को सोचना पड़ेगा कि नहीं, इसके पापों का जो है नाश कर दूंगा मैं, इस पर कृपा करूंगा। दुष्कृतादि अपनोदनेन होना चाहिए, ये अनुमोदनेन। अरे भाई क्या सोचेगा भगवान, जिसके दुष्कृतादि का अपनोदन में कर, अपनोदनेन अनुग्राह्यो मया, ये मेरे द्वारा अनुग्रह करने योग्य है। और इति प्रत्यय भावत्वात्, इस प्रकार का जो है भगवान में ईश्वर में इस प्रकार का प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? इस प्रत्यय वाला होने से यह अयुक्तम, जो कहा था ना इति अयुक्तम, ये नहीं, ये वो तो कह दिया इतियुक्तम। इदानी इसमें कहा कि जो है तो इसका अन्वय किसके साथ जाएगा? भागवात इत्यास, इसलिए इस प्रत्यय वाला ईश्वर है, इसलिए क्या नहीं बनेगा? जो कर्तृत्व आदि जो कहा तुमने कि नहीं है ये नहीं बनेगा, ऐसी आशंका करके सोपि परमार्थ तो नास्ति न ना, क्या पाठ है नास्ति है, हाँ, न अस्य अस्ति, अस्य परमेश्वर से परमार्थ तो सो भी नास्ति, उस ईश्वर में परमार्थता वो भी नहीं। भक्त के लिए जो व्यवहार में करता हुआ दिखाई देता है वास्तव में परमेश्वर स्वरूप में वो भी नहीं। ऐसे आप यहाँ भी लगाते जाइए, जैसे जो है आपके स्वरूप में जो आप कोई कृपा करते हैं वो भी आपके स्वरूप में नहीं है, है? और जो फल के लिए कर्म करते हैं वो भी आपके स्वरूप में नहीं है, और जो कोई ये कार्यक्रम संघात से पाप हो जाता है वो भी आपके स्वरूप में नहीं है। तो सोपि परमार्थ तो न अस्य अस्ति, क्यों अविक्रियत्वात्। वो आत्मा अविक्री है ना भाई, अपना स्वभाव तो नहीं बदलेगा। पर्दे पर भले ही चित्र दिखे, उस पर गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़े, तो पर्दा का जो स्वभाव है वैसे रहेगा कि पर्दा भी जो है वह फट जाएगा। पर्दा कोई हिलने लगेगा क्या उसे? पर्दे पर बहुत तेज गाड़ी चल रही है और प्रत्यक्ष दिख रही है, क्रिया दिख रही है, पर्दा उसको सत्ता भी दे रहा है, तो पर्दा उससे हिल जाएगा क्या? इसी प्रकार जो परमेश्वर का मूल स्वरूप है वो इस प्रकार का व्यवहारिक व्यवहार उसमें दिखने पर भी, ये व्यवहारिक व्यवहार का निषेध नहीं है, व्यवहारिक व्यवहार ऐसा दिखने पर भी वो परमात्मा को जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हो ही नहीं रहा। इसलिए व्यवहार में ये बहुत ध्यान देने की एक बात है, व्यवहार में बहुत बार भगवान के सगुण साकार विग्रह का दर्शन लोगों को हो जाता है भावना, पर उससे पूर्ण कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप ज्ञान नहीं है, वो माइक स्वरूप है। माइक स्वरूप का जो ज्ञान होता है यह भी बड़े पुण्य का फल है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, परंतु जो है उससे वास्तविक फल प्राप्त नहीं। अरे नामदेव जी के साथ तो देखिए, भगवान खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते सब कुछ, पर जब संत के सभा में परीक्षा हुई और नामदेव जी जो है कच्चे निकल गए, तो रोते हुए भगवान के पास आए, तो भगवान ने कहा कि तुम रोते क्यों हो? कहा संतों के सभा में मेरा अपमान कर दिया। कहा अपमान कर दिया, क्यों कर दिया? कहा कह दिया निगुरा है, इन्हें गुरु किया नहीं कोई। तो कहा तो झूठा तो नहीं कहा, बात तो सच्ची कहा, तुमने तो गुरु कोई किया नहीं। कहा आप हमारे साथ खेलते उठते बैठते तो भी गुरु करने की जरूरत है? कहा हाँ, तब भी गुरु करने की जरूरत है। अभी तुम कहा मुझे जानते हो? अरे जिस थापी से वो परीक्षा ले रहा था जो तुम्हारे सिर में मारा उसमें भी तो मैं हूँ, और वहां भी मैं था, तुम यहाँ क्यों आए हमसे बोलने के लिए? मैं तो वहां भी था, मैं तो उसमें भी था, कहने वाले में भी था, पर मेरे स्वरूप को कहां तुम समझे? अभी मेरे तो स्वरूप को नहीं समझे। तो ये वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ये बिल्कुल अलग है। अब भगवान का दर्शन नहीं अर्जुन को रोज हो रहा है, अर्जुन साथ में खेल रहा है, सब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उपदेश की जो है जब जो है वह गुरु बनाया उसके बाद तो उसको ज्ञान हुआ, जब कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, नहीं प्रपश्यामि ममा पुनर्ज्ञान यक्षोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत निमित्य राज्यम सुराणाम। तो ये जो है ये बात एक समझने की है सगुण, इसीलिए ये माइक दर्शन है। जो हम नेत्र से दर्शन करना चाहते हैं ये भी बहुत पुण्य का फल है, ऐसा नहीं समझना कि मामूली है, पर ये माइक दर्शन है, इससे परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। तो माइक दर्शन होने के कारण जब वास्तविक बात कहते हैं तो वास्तविक बात यही कहते हैं कि परमार्थतस्तु, वास्तव में भगवान कैसा है, तो नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं वो परमेश्वर कस्यचित् पापम् न आदत्ते, न तो किसी का पाप लेता है वो, और न चैव सुकृतम, और न किसी का पुण्य लेता है। का पाप पुण्य नहीं लेता है, हमने तो सुना पत्ता भी खा लेता है, फूल भी ले लेता है, पाप पुण्य नहीं लेता है। कहते ऐसा है ना, वो विभु विभु, उसमें हेतु ये है कि वो विभु है, विभु विभु है। कहते हाँ, विभु है वो तो व्यापक है ना, कोई भी चीज जब लेगा कोई व्यक्ति तो परिच्छिन्न होगा तब न लेगा, वो वस्तु पृथक हो, देने वाला पृथक हो, लेने वाला पृथक हो, तभी तो देने लेने का व्यवहार होगा कि नहीं। और व्यापक में लेने देने का व्यवहार कैसे होगा? व्यापक जो होगा उसमें लेने देने का व्यवहार नहीं बनेगा। परमात्मा तो व्यापक है, कण कण में है, जब कण कण में है, व्यापक है, तो परमात्मा स्वरूप में लेने देने का व्यवहार नहीं बन सकता है। परंतु उस परमात्मा स्वरूप को जब हम नहीं जानते हैं तब क्या होता है, तब ये माइक स्वप्न देखते हैं, तो उसमें लेना भी बन जाता है और देना भी बन जाता है, उसमें परमात्मा लेता भी है और देता भी। परंतु जो परमात्मा का जैसे सपने में लेना देना सब बन रहा है, और जागृत होने पर लगता है कि वहां कोई था ही नहीं, तो लेना देना क्या बन रहा है। ऐसे ही परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो विभु है, विभु हेतु गर्भित विशेष, वो विभु है। विभु है माने जो है उसमें किसी प्रकार का व्यवहार बन नहीं सकता है, इसलिए लेना देना भी नहीं बन सकता है। कहा जब विभु है परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप और उसमें लेना देना नहीं बन सकता है, तो लेने देने का भान कैसे होता है? भक्त को भान होता है कि भगवान ने हमारा पाप खत्म कर दिया, ले लिया, हमारी दी हुई वस्तु जो है ग्रहित कर लिया, हमने भोग लगाया भगवान ने खा लिया उसको, तो भक्त को तो इस प्रकार का प्रतीत होता है भगवान ने ऐसे समय में हमारी रक्षा की। नर्मदा के किनारे बहुत लोगों को अनुभव होता है कि बहुत भूखा पड़ा है, नर्मदा जो है कन्या बन करके आती है और दे जाती है, तो ऐसा अनुभव होता है। तो जब विभिन्न प्रकार से अनुभव होता है तो आप कहते हैं कैसे कि भगवान का स्वरूप में लेना देना नहीं बन सकता। कहा भाई आप विभु मानते हो कि नहीं भगवान को? आप विभु मानते हैं, जब विभु मानते हो तो विभु में लेना देना कैसे बनेगा? तो लेना देना नहीं बनेगा। अगर लेना देना नहीं बनेगा तो प्रतीति कैसे होती? हाँ ये पूछो, प्रतीति कैसे होती है? बनेगा नहीं लेना देना, क्योंकि परमात्मा विभु है, कण कण में है, तो जो वस्तु कण कण में है वो उसका लेना देना कैसे बनेगा? उसमें बनेगा, आकाश का लेना देना कैसे बनेगा? अब ये कहो कि प्रतीति कैसे होती है, तो प्रतीति तो दूसरे ढंग से भी हो सकती है, बन नहीं सकता है पर प्रतीति होती है। आपके शरीर के अंदर हाथी घुस नहीं सकता है पर सपने में आप हाथी देखते हैं, आपके शरीर के अंदर पहाड़ नहीं जा सकता है पर सपने में आप पहाड़ का दर्शन करते हैं, संत का भी दर्शन करते हैं, देवता का भी दर्शन करते हैं, लौकिक अलौकिक सब प्रकार का दर्शन पर हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो है एक नाड़ी विशेष में आपको स्वप्न का दर्शन हो रहा है। और शरीर में जब हाथी नहीं घुस सकता, पहाड़ नहीं घुस सकता, तो नाड़ी विशेष में कैसे घुसेगा? तो हो नहीं सकता है, पर दर्शन ऐसा हो रहा है। इसी बात को कहते हैं अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। अज्ञान जीव में अज्ञान है, तो अज्ञान के कारण क्या है, उसका जो स्वरूप ज्ञान है वह आवृत है। तो कण कण में परमेश्वर व्याप्ति जो है वो आवृत हो, वास्तविक जो स्वरूप ज्ञान है वो आवृत है, इसलिए मुह्यंति जंत वह, इसलिए उसको मोह बस सब दर्शन हो सकता, अच्छा भी दर्शन हो सकता, खराब भी दर्शन। उसको ये भी दर्शन हो सकता है कि हमने पाप किया है, परमेश्वर हमको नरक में ले जाकर के छोड़ रहा है, ये भी दर्शन। उसको पुण्य है तो ये भी दर्शन होगा कि वो पुण्य का फल हमको भगवान स्वर्ग में ले जाकर के दे रहा है। और उसको ये भी दर्शन होगा मैं भगवान का भक्त हूँ तो भगवान मेरे सारे दोषों को जो है वह नाश कर रहा है, हमको ज्ञान प्रदान कर रहा है, ये भी दर्शन हो सकता है, है? सब दर्शन हो सकता है, सालोक्य सारूप्य सब दर्शन हो सकता है। तो इसलिए स्वरूप अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान से ज्ञान आवृत है, माने स्वरूप ज्ञान जो है कण कण में विराजमान रहने वाला जो स्वरूप उसका जो ज्ञान है वो आवृत हो गया है। जब आवृत हो गया है तो जैसा कर्म संस्कार है वैसा प्रतीत होने लगता, जैसी उपासना है वैसा प्रतीत होगा। आप भगवान को शिव मान करके उपासना करेंगे तो शिव का दर्शन होगा आपको, और विष्णु मान करके भगवान की उपासना करेंगे तो चतुर्भुज में दर्शन होगा। जैसी जैसी फिल्म से आप प्रकाश फेंकेंगे वैसा वैसा पर्दे पर दिखेगा। पर्दा एक होने पर भी फिल्म के माध्यम से जैसा जैसा प्रकाश आप फेंकेंगे वैसा वैसा दिखेगा, कुछ होगा नहीं। इसी प्रकार जैसा कर्म संस्कार आपके अंदर जमेगा उसी प्रकार का आपको दर्शन होगा, उसमें कोई विसंगति नहीं है, कोई असंगति नहीं है। पर ऐसा होने पर भी वस्तुतः परमेश्वर स्वरूप जो है उसमें कोई क्रिया नहीं होती। इसी बात को कहते अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान के द्वारा जो वास्तविक ज्ञान है वह आवृत है। तीन जंतव मुह्यन्ति, इसलिए जो ये प्राणी है ये मोह को प्राप्त होता है कि मैं करता हूँ, परमेश्वर कराता है, मैंने इस प्रकार शरण लिया, परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया, ऐसा मोह में अनुभव होगा और उसी अनुभव के अनुसार उसको जो है वह सारा का सारा प्राप्त होगा। पर ये सब अज्ञान में हो रहा है, ज्ञान में नहीं है। थोड़ी सी टीका देखिए पहले। कथम तरी भक्तानाम अनुग्राह्यत्वम ईश्वरस्य अनुग्रहीतृत्वम इति प्रसिद्धि। फिर कहा भगवान जब कुछ भी नहीं करता तो फिर कैसे प्रसिद्ध है कि भक्तों पर भगवान अनुग्रह करता है, अनुग्रह करने वाला भगवान है, अनुग्राह्य भक्त है। अनुग्रह जिस पर होता है वो भक्त है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, ये बात कैसे प्रसिद्ध होती है? सब कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। ऐसा अज्ञान बस ऐसा प्रतीत होता है, अज्ञान काल में ये प्रतीत होता है, स्वरूप में नहीं। टीका में नहीं है, अज्ञानेन पर प्रतीक नहीं है, मूल में जो अज्ञान शब्द है उस पर प्रतीक नहीं है, हमारे में तो है। कथम तरी भक्तानाम अनुग्राह्यत्वम ईश्वरस्य अनुग्रहीतृत्वम इति प्रसिद्धि तत्राह अज्ञानेन। ये है आप? है ही नहीं, तो छूट गए हो। अब अज्ञाने ने प्रतीक हो गया कि नहीं, अब उसके बाद कहते हैं कि पूर्वा, देखिए अब थोड़ा भाष्य पहले ले लीजिए, ना दत्ते न च गृहणाति, समझे ना, ना दत्ते का अर्थ कर दिया न च गृहणाति, नहीं ग्रहण करता है। कहा अभक्त दे तो भगवान नहीं ग्रहण करेगा, पर भक्त का तो ग्रहण करेगा। कहते भक्त से आप भी कष्ट, भक्त का भी दिया हुआ जो पापम न ग्रहणाति, न चैव आदत्य सुकृतम भक्त प्रयुक्तम विभु, और भक्त के द्वारा दिया गया सुकृत भी ग्रहण नहीं करता, क्यों, विभु है। अब थोड़ी सी टीका देख लीजिए, पूर्वार्ध गतानि अक्षराणि व्याख्याय आकांक्षा पूर्वकम उत्तरार्थम अवतारी व्याचष्टे, लग गया ना, तो उतना लिख लेना चाहिए, उतना भी होना चाहिए बाद में, पूर्वार्ध गतानि अक्षराणि व्याख्याय, पूर्वार्थ गत जो अक्षर है उनका व्याख्यान कर दिया, न दत्ते च न गृहणाति इत्यादि, और आकांक्षा पूर्वकम उत्तरार्थम अवतारी व्याचष्टे, आकांक्षा पूर्वक उत्तरार्थ को लेकर के उसका व्याख्यान करते हैं, कि मर्थम तरी भक्त पूजा दिलक्षणम यागा याग दान होमादिकम च सुकृतम प्रयुज्यते इत्या। तब कहते फिर भक्त लोग जो है पूजा करते हैं भगवान की, भगवान नहीं ग्रहण करता तो पूजा काहे के लिए करते हैं, याग करते हैं भगवान के लिए, दान करते हैं भगवान के लिए, तो होम करते हैं भगवान के लिए, तो ये जब सुकृत भक्त करते हैं भक्त लोग, तो भगवान ग्रहण करते हैं तभी तो भक्त लोग करते हैं। इत्याह अज्ञाने नावृतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम, कहते वस्तुतः वास्तव स्वरूप का ज्ञान आवृत। देखिए ये जीव का वास्तव स्वरूप क्या है, परमेश्वर का जो वास्तव स्वरूप है वही जीव का वास्तव स्वरूप है। तो जीव का वास्तव स्वरूप ढका है कि नहीं ढका है, जब जीव का वास्तव स्वरूप ढका है तो वो परमेश्वर का भी वास्तव स्वरूप उसके लिए ढका है, इसको खूब ध्यान देने। जीव का वास्तव स्वरूप जब तक ढका है तब तक परमेश्वर का भी वास्तव स्वरूप ढका है। अब जीव जैसे अपने को विशिष्ट मानता है उसी प्रकार परमेश्वर को भी विशिष्ट मानता है, तब जीव जब परमेश्वर को विशिष्ट मानता है तो जीव के अज्ञान के कारण परमेश्वर विशिष्ट बन करके जीव के द्वारा दी हुई चीज को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जीव का वास्तव स्वरूप जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन जीव ही अक्रिय हो जाएगा, है? वास्तव स्वरूप ऐसा है कि उसमें कोई क्रिया का संबंध है नहीं, तो जीव ही अपने अक्रिय स्वरूप में पहुंच जाएगा तो परमेश्वर क्या सक्रिय रहेगा, तो परमेश्वर स्वरूप ही वो है ना, तो परमेश्वर स्वरूप ही है, तो परमेश्वर स्वरूप में जब ये जीव प्रतिष्ठित हो जाएगा तब फिर बताओ कि कौन सा व्यवहार शेष रहेगा, तो कोई व्यवहार शेष नहीं रहेगा। लेकिन जब तक परमेश्वर स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक उसमें अज्ञान है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, कोई आपको अज्ञानी कह दे तो घबराना नहीं चाहिए, साधु घबरा जाता है यदि अज्ञानी कोई कह दे, गृहस्थ तो मान लेता है पर साधु मानने को तैयार नहीं, और मूर्ख कह दे तब तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर हम मूर्ख भी है अज्ञानी, यदि मूर्ख नहीं होते तो जन्म के शुभ क्यों होता, मुक्त हो गए होते पिछले जन्म, तो मूर्खता कुछ रही तभी तो जन्म हुआ, इसलिए मूर्खता भी सिद्ध है। और ज्ञान नहीं होता तो भेद काय को जो है वह भेद क्यों पकड़ रहा है अपने को, अज्ञान है। तो सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। वस्तुतः जीव में एक कमी बहुत है, सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता, ये माया है। ये सच्चाई को स्वीकार करने लगे ना तो इसका कल्याण हो जाए। बिल्कुल सच्चाई है, देखो शरीर चिता पर पड़ा है, सच्चाई है कि झूठाई है? तो जीव इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये शरीर से भिन्न हो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं, सच्चाई को नहीं स्वीकार। जगत की वस्तु जिस जिस वस्तु को प्रेम से पकड़ा वही थप्पड़ मार रहा है, तो वहां से दुख हो रहा है कि नहीं? जहां जहां मोह किया जगत में वहां वहां से इसको थप्पड़ लग रहा है, चाहे वो मकान में किया हो, चाहे लड़के में किया हो, चाहे किसी में किया हो, जहां मोह करेगा वहां से इसको दुख हुए बिना रहेगा नहीं। ये सच्चाई का अनुभव कर रहा है कि नहीं? तो कहां इस सच्चाई को मानने को तैयार है? मानने को तैयार है, ये माया है, माया है। सच्चाई को ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर इसका कल्याण हो जाए। व्यवहार में भी नहीं स्वीकार करता, देखो परमेश्वर इसका सच्चा संबंधी है यदि व्यवहार में मानो, और जगत का संबंध तो जब तक शरीर है तब तक है, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर संबंध को पक्का करके नहीं मानता, जगत के संबंध को पक्का करता। कहीं भी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। साधु को सावधान रहना चाहिए कि हम सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि सच्ची चीज हम चाहते। और जैसे जैसे आप सच्चाई को स्वीकार करते जाएंगे तैसे तैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है। नारद ने देखिए कैसी सच्चाई स्वीकार किया, जब शरद कुमार के सामने सारा बताया कि मैं सारे वेद जानता हूँ, और जो है वेदांत जानता हूँ, और जो है वो वेद जानता हूँ, सारा कुछ जानता हूँ, कहा फिर मेरे पास क्यों आए? कहा मुझे शोक होता है। मैं ये भी तो जानता हूँ मुझे शोक मोह होता है, मैं ये भी तो जानता हूँ मुझे शोक मोह होता है। अब ब्रह्म विद्या जो है का फल है कि शोक मोह नहीं होना, पर मुझे शोक मोह होता है। ये सच्चाई को स्वीकार करते हमारे लोग, सच्चाई को स्वीकार करते हम तो सच्चाई को झूठलाने की ही होड़ लगी है सबके। सच्चाई को झूठलाने की होड़ लगी, युग धर्म यही है कि इस समय सच्चाई को झूठलाने की होड़ लगी। नहीं तो पहले देखिए कितनी सरलता थी। राम जी जाते हैं अशोक, वहां वहां जनकपुर में जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। जैसा मन में आता है वैसे लक्ष्मण को बोलते, अब गुरु के आगे बोलते न, ऐसी सच्चाई सुनने की ताकत किसी में आज है और न कहने की ताकत किसी में। जैसा मन में आया वैसे लक्ष्मण से कहा उन्हें, और वैसे आके गुरु से कहा उन्हें। तो सरलता का लोप हो गया ना, सरलता का लोप। इसलिए कहते अज्ञानी ना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि भाई भक्त लोग कैसे पूजा इत्यादि के द्वारा ये सुकृत कैसे करते, कहते अज्ञानी ना व्रतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम तेन मुह्यन्ति। मोह क्या है? करोमी कार्यामी, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये कराता हूँ, भोग से इस कर्म का फल मैं भोगूंगा, भोजयामी इसका फल भोगाऊंगा। इत्येव मोहम गच्छन्ति अविवेकिनः, ये अविवेकी मोह को प्राप्त होते संसारिणो जंतव संसार सत्य जंतु, जो अविद्या से युक्त है उसको ऐसा मोह होता है। तो व्यवहार में ये सब सारी चीजें सत्य है और परमार्थ में सत्य नहीं। एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है। व्यवहार में ये सब चीजों का कोई विरोध नहीं है, तो जहां जहां वो बातें आती हैं वहां पर व्यवहार दृष्टि आ रही है। और जहाँ जहाँ इस प्रकार की बातें आती है वह परमार्थ दृष्टिया होती है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। अच्छा, तो कहा कि ये समझ लेना चाहिए कि हरिर हरति पापानी दुष्ट चित्त चित्ते रपि स्मृतः। यदि कोई भगवान का स्मरण करता है, दुष्ट चित्त से भी स्मरण करता है, तो भी उसके पाप को भगवान हरण करता है। ये बात व्यवहारिक है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। परमार्थ दृष्टि से देखें तो ये किस प्रकार का मोह होता है व्यवहारिक। अच्छा, अब एक बात कहते हैं कि तरी सर्वेशाम अनाद्य ज्ञानावृत ज्ञानत्वात् व्यामोह अपोह अभावाच्च कुत संसार निवृत्ति ही थी तत्रा। कहते फिर तो भाई जब माया तो सबको लगी है, माया से बाहर तो कोई है नहीं, तो सर्वेशाम अनादि अज्ञानावृत ज्ञानत्वात्, अनादि अज्ञान के द्वारा सभी का ज्ञान आवृत है, क्योंकि सभी माइक व्यवहार में जो है वह व्यवहारित हो रहे हैं, तो सभी का ज्ञान तो आवृत है। इसलिए कुत संसार निवृत्ति ही, संसार की निवृत्ति कैसे हो? अरे जन्म लिया है तो अज्ञान ज्ञान तो आवृत है ही है, तभी तो जन्म लिया, और संसार की निवृत्ति कैसे हो? कहते संसार की निवृत्ति हो सकती, ब्रह्म तो संसार की निवृत्ति नहीं कर सकता है, पर ब्रह्म ज्ञान जो है संसार की निवृत्ति कर सकता है। ब्रह्म तो सत्ता दे रहा है संसार, और ब्रह्म के आधार पर अज्ञान भी है, पर उस अज्ञान को निवृत्त नहीं करता। जैसे लकड़ी में रहने वाली जो अग्नि है वो ब्रह्म के समान है, तो लकड़ी में रहने वाली अग्नि लकड़ी को नहीं जलाती है, लकड़ी में। माचिस में रहने वाली अग्नि जो है माचिस को आपके जेब को नहीं जलाती, पर जब वो प्रकट हो जाती है तब जलाती है। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान रूप जो ब्रह्म है वो किसी का विरोधी नहीं है, सबको सत्ता दे रहा है, पर आपके बुद्धि में वो प्रतिफलित हो जाए, ज्ञान रूप में प्रकट हो जाए, तो फिर अज्ञान रह नहीं सकता, अज्ञान ध्वंस हो जाएगा, और अज्ञान ध्वंस हो जाए तब फिर ठीक ठीक बात अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे मान लीजिए निद्रा आपकी छूट जाए, आप जग जाए, तो स्वप्न का सारा रहस्य आपके सामने आ जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा, स्वप्न का सारा रहस्य आपको कब ज्ञात होगा? जब आपकी निद्रा खुलेगी तब ज्ञात होगा, और निद्रा जब तक नहीं खुलेगी तब तक स्वप्न का सारा रहस्य आपको ज्ञात नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर, सारा रहस्य ज्ञात नहीं होगा। कितनी भावना करेंगे तो भी सारा रहस्य ज्ञात नहीं, निद्रा खुलते ही स्वप्न का सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार इस जगत का जो ये है कि भगवान भक्त का लेता है कि नहीं लेता है, देता है कि नहीं लेता है, ये कर्म करके नरक में जाता है कि स्वर्ग में जाता है, ये सारा का सारा जितना व्यवहारिक रहस्य है, ये व्यवहारिक रहस्य तब प्रकट हो जाएगा जब आप स्वरूप में जग जाएंगे, और जब तक जगेंगे नहीं तब तक वो रहस्य नहीं प्रकट होगा, और व्यवहार सब जैसा जैसा होगा वैसा चलता रहेगा, कोई स्वरूप। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञाने ज्ञाने न तो तद ज्ञानम एषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। कहते हैं तू अज्ञान दशा में तो क्या हो गया, अज्ञान ही ना प्रथम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव, और तू ज्ञाने न तद अज्ञानम येषाम नाशितम, आत्मना अज्ञानम येषाम नाशितम। स्वरूप विशेष अज्ञान ज्ञान के द्वारा जिनका नाश हो गया है, स्वरूप विषय का ज्ञान जहाँ ना, स्वरूप विषय का ज्ञान पर ये जगत का जो है भेद दर्शन खड़ा है। जैसे हमारे जो है वह ये व्यवहारिक जो स्वरूप है इसके अज्ञान पर स्वप्न की सृष्टि खड़ी, और फिर जहाँ व्यवहार में आए वहां स्वप्न की सृष्टि गायब हो जाती है, उसका रहस्य प्रकट हो जाता है। ऐसे स्वरूप का जो आपका स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, उसके अज्ञान पर ये माइक सृष्टि खड़ी है। अब ये शाम तो तदा ज्ञानम, ये जो स्वरूप विषय का ज्ञान जिनका, इस संबंधी अज्ञान जगत संबंधी नहीं, आत्मन आत्म संबंधी अज्ञान, वह नाशितम नाश हो गया है। किसके द्वारा नाश होगा? ज्ञान के द्वारा ही नाश होगा, दूसरे के द्वारा नहीं। बहुत चीजें हैं कि जैसे वहां पर ज्ञान हेतु बनेगा, कोई क्रिया हेतु नहीं बनेगा। जहां पर वस्तु आपको प्राप्त है और आपको भान नहीं है उसका, वस्तु तो प्राप्त है पर भान नहीं है, वहां पर कोई क्रिया से वस्तु नहीं प्राप्त हो, भान से बन। बहुत बार ऐसी बात हो जाती है कि व्यक्ति एक जगह में था, ही तैतरेय का विचार चल रहा था, पुनिया करके एक जगह आत्मा ने दी, तो उस समय मैं पाठ देखता था, अभी तो समय नहीं मिलता, उस समय पाठ देखता था, तो वहां एकांत जगह थी तो सवेरे बैठ करके पाठ देख रहा था, अब उसमें एकदम तन्मयता थी। इतने में नारायणानंद जी दूध ले आए, तो दूध मैंने ले लिया, चश्मा उतार के रख दिया, दूध ले लिया, पर देखा दूध गर्म है तो दूध रख दिया, और फिर चश्मा लगा दिया और उसको देखने लगा पाठ। तो पाठ देखते देखते देखते देखते जब खत्म हुआ तो थोड़े देर में ध्यान आया दूध का, जब दूध आया तो फिर दूध उठा के पी लिया, अब दूध उठा के जब पी लिया तो वो स्मृति पहले वाली चली गई, जो चश्मा पहले दूध लिया था तो चश्मा उतार के नीचे रखा था, तो स्मृति वहां पहुंच गई, अब मैं चश्मा ढूंढने लगा। अब दूसरे बार जब दूध पिया तो चश्मा तो उतारा नहीं, चश्मा तो नेत्र पर था, परेशान हो गया पूरा जो है वो सब ढूंढते ढूंढते थे, चश्मा कहां है, अभी यहां रखा चश्मा, कोई व्यक्ति आया भी नहीं, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया, ये चश्मा कहाँ चला गया, अब चश्मा के बिना कैसे पढ़ाएंगे, अब चश्मा पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसको सब बिस्तर फिस्तर भी पलट के, बिस्तर में कहाँ से जाएगा, पर वो सब जो है एक शंका समाधान के लिए सब देखा, इधर गिरा है कि इधर गिरा, कहीं भी चश्मा मिला नहीं, तो देखो चश्मा तो मेरी आंख पर ही था, पर देखो स्मृति ही गड़बड़ा गई, वो पहले से संबंधित हो गई, जब उतारा था उससे संबंधित हो गई, अब चश्मा मेरे नेत्र पर था और मैं ढूंढ रहा था, तो आप बताओ ढूंढने से मिलेगा वो, तो ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये ध्यान आ जा रहे नेत्र पर है। उसी दिन एक भ्रम, इससे भी बड़ा भ्रम हमारे आत्मानंद जी को हो गया, वो टार्च, उनकी टार्च गायब हो गए ढूंढ रहे, और टार्च हाथ में लेकर के उसी के प्रकाश से ढूंढ रहे, पूरा कमरा ढूंढ डाले टार्च मिलती रही, परेशान टार्च उनके हाथ में है उसी के प्रकाश में तो ढूंढ रहे। तो जब मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना क्या सुनाऊं आपको, मैं तो आज एक घंटा टार्च ही ढूंढता रहा, अब मेरी टार्च मिली रही, हमने कहा टार्च नहीं मिली कैसे, वो टार्च तो हाथ में थी उसी से तो ढूंढ रहा था। पर ये ध्यान नहीं था कि टार्चर ही है। तो इसी प्रकार देखिए, उसी चैतन्य से सारा का सारा व्यवहार हम लोग ढूंढ रहे हैं, काय से ढूंढ रहे हैं, उसी से ढूंढ रहे हैं और उसी को ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ रहे हैं बाहर और है यहाँ। जिस प्रकार से हम ढूंढ रहे हैं जो है वह इंद्र मन और बुद्धि के आधार से जो है वो जो प्रकाश आ रहा है उसी प्रकाश से ढूंढ रहे हैं।